पंचमा हो गया, षष्ठ चलेगा। कहोल प्रश्नादो न्यायतोपि सिद्धा यथोता विद्येति के मानेन ब्राह्मणेन इति आशंक्य। प्रथम पक्षमेव अनुसरण आत्मज्ञान। हाँ, ये जो दूसरा अर्थ कहा ससन्यास आत्मविद्या, ये कहा ये सन्यास के साथ आत्मज्ञान साधन है जो कहा, ये द्वितीय पक्ष है तो उसके पर शंका है। कहोल प्रश्नादो न्याय तो भी सिद्धा यथोक्ता विद्या ससन्यास विद्या कि मन ने ब्राह्मण इत्याशंक्य। प्रथम पक्ष में वह अनुसार प्रथम पक्ष में ओ अथवा अधुना निगम स्थानीय इदम मैत्री ब्राह्मण। अभी निगम स्थानीय कहते जो पहले निर्धारण हुआ याज्ञवल्क्य कांड में युक्ति से कहा गया और पंचम में कहा गया उसका भी ये निगमन स्थानीय ये प्रथम पक्षम एव अनुसरण आह आत्मज्ञानम। दो पक्ष कहा था पहले आ गया था निराधारी पूरा ब्रह्म इत्यादि और ब्राह्मण से अर्थांतर का ससन्यास आत्म विद्या दे करके अभी प्रथम पक्ष लेकर के निगमन स्थानीय कहते हैं आत्मज्ञान ससन्यासम मुख्याय त्यागमाद्यथा युक्तितोपि तथा ज्ञेय मिति चेहोपसंहृति। यथा यथा ससन्यासम आत्मज्ञान मोक्षाय इति आगमात तथा तथा युक्तितोपि ज्ञेयम् इति च यह उपसंहृति। इसलिए यहाँ उपसंहार करते जिस आगम से युक्ति से भी सिद्ध इति शब्दाद ऊर्ध्वम ज्ञानमित अध्यार इति युक्तितोपि ज्ञानम युक्तितोपि ज्ञेयम् ज्ञानमिति अध्याय यथा मोक्षाय इति आगमात तथा युक्तितोपि युक्तितोपि ज्ञानम हाँ थी इति सदादुत ज्ञेयम इति ज्ञेयम आत्मज्ञानम तथा युक्तितोपि ज्ञेयम इति च यह उपसंहृति इति च ज्ञान इति च ज्ञानमिति अध्यारित सदते इति ज्ञान तथा युक्तितोपि ज्ञानम मुख्याय इति ज्ञेयम् जो तथा ज्ञेयम् युक्तितोपि तथा ज्ञेयम् ज्ञानम तथा ज्ञेयम् इति तथा ज्ञेयम् इति ज्ञान इति सदा तो ज्ञानमित अध्याय इति ज्ञानम इति तपि तथा ज्ञेयम् इति ज्ञानम चय उपसंहृति इति इति सदा तो ज्ञानमित अध्याय इति तो आत्मज्ञानम ससन्यास मोक्षाय इति तो आत्मज्ञान पहले आया है यथा इति यत् इति ज्ञानम इति ज्ञानम इति ज्ञानम आगमत यथा ज्ञान ससन्यास समक्षय इति ज्ञान ससन्यास समक्षय इति ज्ञानम आगमत तथा इति तो ज्ञान आगमत यथा ज्ञान आगमत इति ज्ञानम आगमत यथा यदि ज्ञानम आगमाते भी तथा ज्ञान तथा ज्ञान ठीक है। वहाँ ये पहले इति के साथ जोड़ने से होगा ससन्यासम आत्मज्ञान मोक्षाय इति यह ज्ञानम यथा आगमात ज्ञानम यथा आगमात ये ज्ञान आगम से होता है। आत्मज्ञान ससन्यास मोक्षाय इति ज्ञानम यथा आगमात तथा युक्ति तो भी यथायुते भी ज्ञेय जैसे आए ये ज्ञान आगमात यथा इति ज्ञानम यथा आगमात, जिस प्रकार आगम से ज्ञान होता है तथा युति तो भी ज्ञेयम। हाँ ये प्रश्नार्थी तो इति शब्द उसी इति को लेना है। हाँ श्रुति युति सिद्धार्थ उपसारार्थम श्रुति युतिभ्याम सिद्धो अर्थ तस्य उपसाराय इदम ब्राह्मणम न च निगमनम अनर्थकम। यहाँ ब्राह्मणम विराम कर दो स्वल्प विराम चले। हाँ न च निगमनम अनर्थकम, निगमन अनर्थक न यदा उदाहरणस्थयोर धर्मयोः साध्य साधन भाव उपपत्तौ साध्ये विपरीत प्रतिषेधार्थम निगमनमिति तस्माद् उपसार अर्थवान। उदाहरणस्थयोर धर्मयोः हेतु साध्य साधन धर्म में साध्य साधन, साध्य साधन भाव उपपत्तौ दो धर्म में धुआं बनने में साध्य साधन भाव उपपत्तौ साध्य तो साधन तो धूमे में साधन तो साध बनी में साध्य तो साध्य विपरीत प्रतिषेधार्थम, विपरीत प्रतिषेधार्थम निगमन फिर उसको ही कहना तस्माद बनिमान। जैसे यत्र धूम तत्र बनी साध्य साधन भाव ज्ञान तो साध्य में विपरीत प्रतिषेध करने के लिए तस्माद धूम बन तस्माद बनिमान तो बनी साध्य विपरीत प्रतिषेधार्थ निगमन थी तस्माद उपसार अर्थवान। ब्राह्मण से तात्पर्य मुक्त्वा पदार्थोक्ति प्राप्ता वाह अभी अभी व्याख्यान कर व्याख्यातत्वा व्याख्यातत्वात् पदार्थानां चतुर्थे अध्याय एव तु तद्व्याख्यानाय यत्नोतो न भूय क्रियते दुना। पदार्थानां चतुर्थे अध्याय तो व्याख्यातत्वात् अतः तद व्याख्यानाय भूय भूय यत्न अधुना न क्रियते। व्याख्यान पद श्लोक पद मंत्र व्याख्यान नहीं करते। अक्षरार्थो न वक्तव्यश्चेत् तात्पर्य से उत्तत्वाद ब्राह्मण से समाप्तिरेव तो तात्पर्य भी पहले कह दिया। इति आशंक्य इष्टम इत्यादि वाक्य तात्पर्य माह शब्द से इष्टम इत्यादि वाक्य तात्पर्य माह इष्टम इत्यादि वाक्य कोई मंत्र में इष्ट है ये तो हो गया इष्टम इत्यादि इत्यादि इति आरभ्य अयम च श्लोक इति अस्मात् प्राचीन वाक्य। हाँ ये मंत्र में जो सृष्टि कही गई उसमें इष्टम सूत्राणि अनुव्याख्यानानि इष्टम हुतम अशितम उसमें इष्ट आदि है चल रहा है। तो इसमें क्या हाँ अक्षरार्थ न वक्तव्य तात्पर्य सूत्रता ब्राह्मण से समत्र इतिहासंख्य इष्टम इत्यादि वाक्य तात्पर्य माह वहाँ से लेकर के इष्टम हुतम आशितम पायितम अयम चलोक परस चलोक इत्यादि लेकर के आगे वाक्य का इस वाक्य का तात्पर्य कहते हैं। अष्टम इत्यादि वाक्य तात्पर्य में शब्दस्य शब्दस्य एवात्मनो जन्म चतुर्थे प्रतिपादितम् सर्वोपसंहृतेरत्र यागादेरपि भण्यते। इष्टम चार पाँच ग्यारह चार पाँच ग्यारह एकादश मंत्र में चतुर्थे शब्द से आत्मन जन्म प्रतिपादित आत्मा से शब्द की उत्पत्ति ऋग्वेद यजुर्वेद आदि अत्र सर्वोपसंहृतेर यागादिरपि भण्यते। यागादि का भी जन्म उत्पत्ति इष्टम हुतम अति कह करके इनकी भी उत्पत्ति आत्मा से यागादेर अर्थ प्राप्त से आप अर्थ से प्राप्त होने पर प्रकृति जन्म मुखत्व निर्दिश्यते सर्व उपसंहारस्य यह विवक्षितत्वाद इत्यादि उपसंहार आदीर्घ विवक्षितत्वा ऋग्वेद इत्यादि श्रुतेर विभाग महा पहले आया ऋग्वेद यजुर्वेद आदि सब आया पहले ऋग्वेद इत्यादि श्रुतेर विभाग शब्दोयम शब्दोयम बहुधा भिन्नो नामेव परमात्मजम् यागदानादिकं कर्म रूपं लोकपुरःसरम् अयम शब्द बहुधा भिन्न नामेव परमात्मा जन परमात्मा शब्द नाम ही जितने शब्द है ऋग्वेद यजुर्वेद आदि जितने कहा सब शब्द है परमात्मा न नाम एव परमात्मा ने जाते हैं नाम हो गया यागदाना यागदानादिकम इष्टम हुतमाहितम जो यागदानादि सब कर्म है और आगे कहा अयम च लोक परश्च लोक सर्वाणी जो आया रूपम लोकपूर्वक सब रूप है नाम रूप कर्म अयम शब्द बहुधा मंत्र ब्राह्मण भेदन भिन्नो जितने वेद मंत्र ब्राह्मण सब नाम मात्रम तच परमात्मजम एव परमात्मा इति एतद् ऋग्वेदे इत्यारभ्य इष्टम इति अस्मात् प्राक्तन वाक्येन उपसंहारक्या उपसंहरति इष्टम इति आरभ्य अयम च लोके इति अस्मात् प्राचीन वाक्येन इष्टम हुतम पायसे इति अयम च लोके पहिले यागादि कर्म परमात्मजम एव इति उपसंहार किया गया कहते और अयम चलो के उपक्रम है परण तादृक रूपमिति नियमित आगे वाक्य में वो तादृक रूप है परमात्मा से उत्पन्न है ऐसे विभाग सृष्टि सृष्टि का अर्थ कथम परस्मा त्रियात्मक में जगह जाए थे नाम रूप कर्म तसे परित्रादि भावात अपरमात्मन अन्यथा ततो जातो नामांतरगतो वेद ये जगत त्रियात्मक नाम रूप कर्म परमात्मा से उत्पन्न होता है कैसे प्रयत्नादि अभाव यदि माने के जन्म हुआ तो जाता नामांतर्गत वेद सब पौरुष है यार तो नाम के अंतर्गत वेद भी उत्पन्न हुआ शब्द वो पौरुष हो जाए परमात्मा से उत्पन्न हुआ तो सर्वमेतद यत्नेन ततैव विनिश्चितम् अनन्यभूतं तेनातः साक्षातत्त्वं प्रगीयते एतत् सर्वं तथैव अयत्नेन विनिश्चितं तेन अनन्यभूतम् अतः साक्षात तत्व प्रज्ञा थे साक्षात तत्व है उसका तत्व गई ईश्वर से कहते अध्यारोप करके परस्य प्रयत्नादि अभावे भी मायामयी सृष्टि अविरुद्धा सर्वधर्म उपपत्तिश्चैति न्याय ब्रह्मसूत्र में द्वितीय अध्याय में आता है 2137 सूत्र है सर्वस्य परस्माद उत्पत्तो फलित महा परस्माद उत्पत्तो अनन्य भूत सब कुछ क्योंकि कार्य कारण से अलग नहीं अतिरिक्त नहीं कार्य से कारणातिरिक्त अभाव अत शब्दार्थ अतः अनन्यभूत तेन परेण कारण न साक्षातत्व प्रज्ञाते कारण कह करके साक्षातत्व कहते तत्व सर्वस्य कार्य से सर्व कार्य का कारण कहते कारण कारण रूप से यथा सैंधवघन इत्यादि अर्थ में फिर सैंधवघन का अंतर अंतर बहिर सघन सैंधवस्य घनो यथा विज्ञान घन एवायं विज्ञान आत्मा तथैव च यथा सैंधवस्य घन तथा अंतर्बहिरसघन विज्ञान के वयम विज्ञान तथैव अयम अंतर्वय रसघन विज्ञान विज्ञान आत्मा इति एकादश एतेभ्य इत्यादि अर्थ एते भूतेभ्य समुत्थाय तानेव अनुविनश्यति एव एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तानेव अनुविनश्यति न प्रत्यसंज्ञाति सविकार सविकार उपसंश्लेषाद विज्ञान आत्मत्वमेत्यतः तद्धेतुनाशात् प्रकृतिं स्वामेव प्रतिपद्यते एते विभूते समथा जो के स्वविकार संशेषात् विकार के साथ संबंध होने से विज्ञान आत्मत्वम एति विज्ञान आत्मत्व को प्राप्त करता है विकार से संबंध होकर का उपाधि का वही ब्रह्म विज्ञान आत्मत्व को प्राप्त करता है अतः तद हेतु नाशात अज्ञान नष्ट होता है तो विकार नष्ट होने पर स्वामेव प्रकृति प्रतिपत तानेव अनुविनश्यति एक स्वरूप अपने स्वरूप को प्राप्त करता है द्वादश स्वशब्द न प्रत्येक अविद्युक्ता स्वविकार उपसंशात अविद्या का विकार तद विकार बुद्धियादि तेन संबंध है सैव अविद्या हेतु संबंध अतः स्विकार उपसंशात विज्ञानात्मत्व हेति अतः अतः विज्ञानात्मत्व हेति अतः गाथ अविद्या से ही विज्ञानात्मत्व हेति स्वयं ब्रह्म अविद्या विकार संशेष अविद्यात्मक को प्राप्त करता है विज्ञानात्मक तो प्राप्त करता है वो भी अविद्या तान्यव अनुविनश इत्यादि अर्थमा तद हेतु नाशात हेतु अज्ञान नाशात स्वामी प्रकृति प्रतिपद्यते चिधातुर बुद्धियादि संबंधे हेतुर अविद्या नाशे अविद्या नाशात जीव जैव भाव हित्वा स्वाभाविक ब्रह्म भाव प्राप्तति स्वामेव प्रतिपद्यते स्वामेव प्रकृति स्वरूपम अविनाशी वारे आत्मा आत्मा पदद्वेष अपनृत्यम अर्थ परिणाम परिणाम निषेध दविनाशी गिरात्मन अनुच्छित्ति गिरा नाशो वार्यतेयो निरन्वय कल भी आया था अविनाश गिरा आत्मन परिणाम निषेध अंतिम परिणाश नया और वो अनुचित शब्द से निरन्वय नाश का वारण निरन्वय वो नाश विनाश है और निरन्वय विनाश नहीं सर्वपत्र रहता है तेरा कारण संसर्ग परिणाम परिणाम है कारण संसर्ग इसका परिणाम का निषेध हुआ कारण संबंध का निषेध हुआ कारण नहीं और या निरन्वय विनाश का निषेध मात्रा संसर्गत्व से भवती माध्यम दिन श्रुतिर अर्थम मात्रा संसर्ग मात्र मात्रा संसर्गजस्ते यो विनाशादि धर्मवान अविद्या मात्र हेतुत्थो राज्य सर्पादि वन्मतः यो विनाशादि धर्मवान अविद्या मात्र हेतु थ एष मात्रा संसर्ग ये तो मात्रा संसर्ग ऐसा मात्रा संसर्ग यो अविनाशादि मात्रा संसर्ग मात्रा संसर्ग असंसर्ग नहीं मात्रा के साथ संसर्ग से ही अविद्या मात्र हेतु तो विनाशादि धर्मवान रज सर्प आदि मत मत इंद्र सो मियंते विषय मेहनते या भी इंद्रिय अतर विशेषत्व जीव मंतव्य मात्रा संसर्ग ऐसा जीव यो प्रथम पदार्थ में विणती अविद्या मात्र हेतु तो जो मात्रा संसर्ग से अविद्या मात्र हेतु से उत्पन्न जितने जीव शब्द वाच्य से अनिर्वाच्य ते निर्विशेष नित्य सिद्धम चिदेक रसम जीवपद लक्ष्यम भवती भाव तो हेतु अविद्या मात्र हेतु तो रज सर्पाधिवत मत मात्रा असंसर्ग होगा मात्रा असंसर्ग क्योंकि क्यों ये अविद्या हेतु तो हो गया तो मात्रा संसर्ग तो ऐसा होती उसके साथ इसका समझ आगे है ना। अच्छा इसमें माध्यम दिन में नहीं मात्रा संसर्ग तो ऐसे भवती इसलिए उसके मात्रा असंसर्ग तो कहने से असंसर्ग अर्थ है मात्रा संसर्ग तो ऐसे भवती यहाँ यो विनाशादि धर्मवान अविद्या मात्र हेतु था रज्जु सर्पादि वर्मत किंतु हाँ असंसर्ग तो वास्तुत्व से संसर्ग नहीं है। ठीक है हमें माध्यम श्रुत अर्थ मात्रा विशेष चेतन जीव प्रथम अविद्या मात्र प्रथम पदार्थम विवृणति अविद्या मात्र हेतु था मात्रा संसर्ग मात्रा के साथ संसर्ग नहीं है अविद्या मात्र हेतु था अविद्या मात्र से उत्पन्न होता है ये जो जीव का वाच्य अर्थ वान विनाशादि धर्मान जीव शब्द वाच्य से अविद्याजन्य अनिर्वाच्यते निर्विशेष नित्य सिद्धम चिदेक रसम जीवपद लक्ष्यम भवती भाव ये मात्रा संसर्ग होती। दस्य ब्रह्म प्राप्ति उपायना प्रत्ययध्याम भेदाद अनेक रसम ब्रह्म इति आशंका ब्रह्मेवेति ब्रह्मेवेति ब्रह्मैवैक स आत्मोक्तौ ह्यध्यायेषु चतुर्ष्वपि उपायमात्र भेदोत्र न तु पेयः प्रभिद्यते। चतुर्षप्य अध्यायेषु ब्रह्मेव एक स आत्मा उक्त अत्र उपाय मात्र भेद न तु उपेय प्रतिविद्यते उपेय भिन्न ब्रह्म एक है अत्र अस्य भवति मात्रा संसर्गस्तु अत्र भवति अवग्रह यहाँ भी ठीक है हमें अपतनीय अवग्रह कर दो मात्रा संसर्ग से होती थी असंसर्ग है मान है श्लोक में नहीं दिया किंतु वही है क्योंकि उसी श्रुति का अर्थ है श्रुति में उक्ते अतिव्यक्तत्व अतिव्यक्त द्योतक ही शब्द उक्ति आत्मोक्त ही अध्याय अध्यायस चतुर्षपी ब्रह्मेव एक आत्मा ही उक्त ही शब्द दिया ना जो आत्मा ही कहा गया अति व्यक्त स्पष्ट है चार अध्याय ब्रह्म ही कहा गया आगम हाँ उपाय उपाय मात्र भेद उपाय क्या है आगम जल्पवादात्मक न्यायस्थ उपाय आगम वाक्य के द्वारा कहा गया जल्प के द्वारा वादात्मक जल्प वाद जल्प और वाद जल्प अलग वाद अलग छात्रार्थ हुआ फिर बाधकता और न्यायश्च उपाय तर्क तर्क न्याय हुआ अंत में निगमन वाक्य हुआ उपेय भेदाभाव उपपादन सयस इत्यादि तात्पर्य माह सयस नेति नेत्यात्मा यहाँ प्रतीक चाहिए नेतीति ब्रह्मेवेति प्रतीक है ना नेतीति चाहिए नेति नेत्यात्मका तत्वात अच्छा नेति इति शास्त्रावसित ना उसके अच्छा और पहले हाँ ब्रह्मेव एक हो गया सोलवा हाँ नेति नेति चतुर्थे सौ यथैव प्रतिपादितः नेति इति पंचमे पेवम निर्विकल्पोवधारितः षष्ठे पिजन का आख्यान प्रारंभे तद्वदीरित निर्विकल्पो यथेकोऽर्थो नेति तत्र उपसंहृतः नेतीति शास्त्रावसितौ तथैव आत्मोपसंहृतः एकरूपमतस्तत्त्वं सर्वत्रैव विवक्षितम् यथैव असौ चतुर्थे नेतनेतीति प्रतिपादित आत्मा चतुर्थे ब्रह्म आत्मा नेतनेतीति चतुर्थदय में कहा चतुर्थे द्वितीय अध्याय और पंचमे भी नेति थी पंचमे भी एवं निर्विकल्प अवधारित वहाँ भी नेति आया तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय पंचम हो गया द्वितीय हुआ षष्ठे भी जनकाख्यान प्रारंभे तद्वद इरित निर्विकल्प यथा एक अर्थ नेति अत्र आगे एक अर्थ नेति अत्र उपसंहृत अत्र ये अभी जो है शारीरिक चतुर्थ ब्राह्मण में नेति उपसंहृत आगे नेति उपसंहृत पहले हैं चतुर्थ ब्राह्मण में हाँ चतुर्थ ब्राह्मण के हाँ चार चार बाईस हो गया अभी चार पाँच चल रहा है नेति अत्र उपसंहृत चतुर्थ चार में और नेति इति शास्त्रावसितो तथैव आत्मा प्रसंहृत शास्त्रावसितो पंच ब्राह्मण में यहाँ शास्त्रावसित मैत्री ब्राह्मण में शास्त्रावसित तथैव आत्मा उपसंहृत तो कितने बार हुआ द्वितीय अध्याय में तृतीय में चतुर्थ में षष्ठ हो गया फिर अत्र सारिक ब्राह्मण एक अष्टभ जनक आख्यान प्रतिरित हाँ निर्विकल्प यथेकोऽर्थ नेति अत्र ये जो अत्र आया ये चतुर्थ अध्याय का लेना है चार चार पहले नेति द्वितीय तो चतुर्थ अध्याय में दो बार आया षष्ठे भी अंतर चतुर्थ षष्ठे भी जनक आख्यान प्रारंभ है तत्पदित जनक आख्यान पहले आया रवि फिर शारीरिक ब्राह्मण ये अंत में आया क्या शारीरिक ब्राह्मण उसके पहले जनक आख्यान आया था उसमें भी आया था उसमें आया अभी पंचम आया हाँ पंचम तृतीय इसमें चार पाँच से पंद्रह हाँ हाँ हाँ हाँ यहाँ पंचदश में आ गया यहाँ आ गया शास्त्रा अवशित और चार चार में भी चार चार बाईस में आया शारीरिक ब्राह्मण में उसके पहले चार दो चार षष्ठ में जनक जनक अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जनक का क्या ना प्रारंभ है चार दो चार अच्छा है और अभी वो भी है अच्छा तीन पहले तो चतुर्थ में तो दो होना चाहिए हाँ दो तीन तीन छः नहीं हाँ मूर्तामूर्त ब्राह्मण अच्छा अच्छा ये हो गया पंचमी पंचमी मतलब तृतीय तीन नौ छब्बीस अच्छा ये हो गया साकल एवं अच्छा अच्छा और षष्ठे भी जनकाख्यान है, चार दो चार कुरुक्षेत्र ब्राह्मण। अच्छा अच्छा कुरुक्षेत्र ब्राह्मण। और अब अत्र तय हो गया चार चार चार बाईस अत्र बाईस और ये तो चार पाँच पंद्रह सत्रह वर्ष तो नेति थी सत्रह वर्ष तो ये हुआ चार पाँच पंद्रह ऐसे सामने चला शादी का ब्राह्मण नेति सत्रह वर्ष तथे हुआ था उपसर्त एक रूपम अतत्व सर्वत्र विवक्षित नेति नेति आत्मका तत्वात् प्रकाराणाम सतेरपि निरूप्यमाने प्रकार भिन्न प्रकार होने पर भी न अन्यादृक यस्मा तत्व समझिए तत्व अन्यादृक न नेत नेत कह करके वही है कि अन्य जितने होने पर एक तत्व है चार अध्याय में। हाँ नेत नेत कर सातरावशित हुई थे मैत्री ब्राह्मण उपय भेदाभाव वसते एक रूपम अतः शब्द परामृष्टम हेतु मह अतः एक रूपम अतस्तत्व सर्वत्र न नेति नेत्यात्मका तत्वात् नहीं ये तो हो गया नहीं नहीं हाँ नेति नेत्यात्मका तत्वात् प्रकाराणि शतैरपि निरूप्यमानेन अन्यादृक् यस्मात् तत्त्वं समीक्षते तर्कतो यदि वा वाक्यात् एवेदमेव तु नेति नेत्यात्मक विज्ञान ममृतत्वैक साधनम् ससन्यासं विनिश्चेय मिति शास्त्रस्य संग्रहः अमृत प्राप्त स्यात् साधनांतर निष्प्रिय यथोदितमिद ज्ञान सहकार्यन्य साधन निरपेक्षमलं मुक्त्या इत्येतदभिधीयते। तर्कतो यदि वा वाक्यात् अतएव इदमेव तु नेति नेति आत्मविज्ञानम् अमृतत्वेक साधनम् ससन्यासम। अच्छा आगे ऊपर ही है। हाँ नेत नित्य आत्मका तत्वात् प्रकाराणाम सतेरपि निरूप्यमाने आत्मतत्व न अन्यादृक् यस्मात् समीक्षते अतएव तर्क तो यदि वा वाक्यात् जितने निरूपण करे यस्मात् आत्मतत्व न समीक्षते अन्यादृक् अतएव इदमेव तु आत्मविज्ञानम नेत नित्य आत्मविज्ञानम अमृतत्वेक साधनम ससन्यासम विनिश्चयम इति शास्त्र से संग्रह अमृत प्राप्त अलम ही ससन्यास आत्मविज्ञान एक साधनम साधनातर निष्प्रम अन्य साधन की आवश्यकता नहीं यथोदितम इदम ज्ञानम सहकारी अन्य साधन निरपेक्षम मुक्त्यै अलम इति एतद् अभिधीयत। तदैक्य रूपे फलम अत एव इदमेव तु नेति निर्विशेष आद्य आत्मज्ञानम ससन्यासम मुक्ति हेतु इत्युक्तम अनुवदति अमृत प्राप्ते अलम स्यात् तत्रैव एतावद् इत्यादि वाक्यं प्रमाणत्वेन अदते एतावद् व्यारिदम् अमृत श्रुतिवाक्ये एतावदारे खलु अमृतत्वमिति भोक्त्वा याज्ञवल्क्य विचार अन्ते ऐसे प्रमाणत्वेन सकार्यान्तरं निरपेक्षम् तद व्याकृति एतावदिति वाक्य एतावदर एवैत अमृतत्वस्य सिद्धये प्रत्यगयाथात्म विज्ञानम् नान्यत् किञ्चिदपेक्षते अरे एतावद् एव प्रत्यगयाथात्म विज्ञानम् अमृतत्वस्य सिद्धये सिद्धये अन्यत् किञ्चित् न अपेक्षते अन्य कुछ नहीं आत्मज्ञानी मोक्ष साधना एतावदेव इति सम्बन्ध एव कारार्थम नान्यत् एतावदेव एतावद् अरे एव इति अरे एतावदेव इसके साथ अन्य नान्यत् अपेक्षते अहो जाग्यमल उत्ता विजहार विजहार इत्यस्य अर्थम इत्युक्तार्थ परिज्ञान दाढ़्यार्थं सर्वसाधनं कर्माणि चापनुद्याशु प्रवराजा विचारयन् उक्तार्थ परिज्ञान दाढ़्यार्थं सर्वसाधनं कर्माणि च अपनुद्य अभिचारयन् आशु पप्रव्राज और कोई विचार करना नहीं भागा ये कह कर गए सर ये ज्ञान दृढ़ करना है और कुछ नहीं करने का है अभिचार अभिचार पप्रव्राज और आगे पीछे देखना ही नहीं आत्मज्ञानम संन्यास सहायम मुक्तिहेतु इत्यत्र मैत्री निश्चय आधारार्थम मैत्री मैत्री जीत या निश्चय आधारार्थम शिखा यज्ञ पवित्यादि अंगम अंगी च कर्म त्यक्त्वा अंगी कर्म अंग शिखा यज्ञ पवित साधन धन सब कुछ पारिव्राज्यम ये सब त्यक्त्वा पारिव्राज्यम आश्रमम आश्रितवान मुनि इत्यतः ज्ञानिना संन्यासे फलात्मके विद्यालोचना अपेक्षा न इति सूचयति आशु शीघ्र प्रभुराज वैधे भी संन्यासे विरक्तरव सामग्री इति विवक्षति अविचारे ज्ञान होने पर कुछ जरूरत नहीं शीघ्र आशु शीघ्र ही संन्यास और वैध संन्यास में भी ज्ञान नहीं हुआ तो विरक्तरव सामग्री इति अविचारेण और किसी भी वैराग्य हुआ यद हरेव विरज तदरेव प्रभजत वैराग्य होते ही भागना है और कुछ नहीं वैराग्य आत्मज्ञानम केवल मुक्ति हेतु इति द्योतयितं कृते कृत्योपि संन्यस्यति स्म इति एको अभिप्राय उत तो कृतकृत्य होने पर भी संन्यास लिया इदानीं विजहार इत्यस्य अभिप्रायान्तरः न केवलम न केवलम इदं ज्ञानं कर्म साधन निष्प्रिय निश्चेष कर्म संन्यासा पेक्षा पिस्याद्य तो मुनि सम्यक् विज्ञात तत्त्वत्वात् कृतार्थोप्यखिलं स्वयं तत्याज कर्म त्वरया वाङ्मनः काय साधनम् कृतार्थोप्यखिलं स्वयं तत्याज कर्म त्वरया इदं कर्म साधन निष्प्रहम केवलम ज्ञानम निश्चय कर्म संन्यास सापेक्षापी स्याद यतः यतः कर्म साधन निष्प्रह हुआ केवलम इदम ज्ञानम किंतु निश्चय कर्म सापेक्षापी निश्चय कर्म संन्यास अपेक्षापी स्याद अपेक्षा अपेक्षा है किसका विशेषण है कर्म संन्यास भी संन्यास से अपेक्षा भी अपेक्षा है यथा कर्म संन्यास भी अपेक्षित है सम्यक विज्ञात तत्त्वात् कृतार्थो भी कृतार्थ होने पर भी स्वयं अखिलम कर्म तत्याज त्वरा तत्याज वामन काय साधनम सब कर्म छोड़ दिया मतलब संन्यास भी अपेक्षित अपेक्षित है लेट में तत्व एक दिन नहीं तत् नहीं एक रूपे तत्याज तत्याज तत्यज तु तत्यज तत् कहेंगे तो त्याज नहीं बनेगा तयाली त्याज छविष त्वरया इति कर्म त्यागे निवारक अभावम विवक्षण आवश्यकत्वम तस्य दर्शयति तो छोड़ दिया समझ रहा ये भी संपक सर्वकर्म संन्यास भी अपेक्षित है ससन्यासापेक्षम ज्ञानम मुख्य तृतीय द्वितीयम अभिप्राय मुक्त्वा अभिप्रायांतरं तृतीय अत अतो अवगम्यते नूनम न कर्म सहते अखिलम् आत्मज्ञान यतोऽत्याक्षीत् सम्यक् ज्ञानोऽपि तन्मुनिः अतः अवगम्यते आत्मज्ञानम् नूनम आत्मज्ञानम अखिलम कर्म न सहते यतः सम्यक् ज्ञानोपि मुनि तत् अत्याखीत सम्यक् ज्ञानमस्य सम्यक् ज्ञानोपि तन् मुनि अत्याखीत कर्म को त्याग कर दिया इसे क्या सिद्ध हुआ आत्मज्ञानम नूनम अखिलम कर्म न सहते इति अतः अवगम्यते ज्ञान कर्मण विरोध पाश्चात्य कर्म त्यक्तवान कृतार्थो विमनिति तृतीय अभिप्राय कथम विरोधस्तयो इति आशंक्य कर्म कर्म हेतु विरुद्धत्वात् सम्यक् ज्ञानस्य कर्मणा विरोधोत्यर्थमेवातस् तत्यक्तं ज्ञानशालिना सम्यक् ज्ञानस्य कर्म हेतु विरुद्धत्वात् कर्मणा अत्यर्थमेव विरोध अतः तद् ज्ञानशालिना त्यक्तम् ज्ञानस्य कर्म हेतु विरुद्धत्वात् कर्म हेतु अज्ञान उसका विरुद्ध होने से सम्यक् ज्ञानस्य कर्म हेतु विरुद्धत्वात् कर्मणा ज्ञानम् अत्यर्थमेव कर्मणा सह विरोध कर्मणा से अत्यर्थमेव विरुद्ध ज्ञान से अत्यर्थमेव अत्यंत विरुद्ध अतः तत्कर्म ज्ञानशालिना त्यक्तम कर्मणा आगे के साथ अन्वय है 28 यथोत विरुद्ध देतनार्थम कर्म त्यागम कृत्य कृत्य से उत्तम निगमित अतः अतः त्यक्तम ज्ञान तत्यक्तम ज्ञानशालिना कांडद्वय तात्पर्य उपसंहति एवमिति एवं कांडद्वय नेयं सफला नवशेषतः सर्वसन्यास निष्ठा च ब्रह्म विद्या समीरिता एवं इयम सर्वसन्यास निष्ठा च ब्रह्म विद्या कांडद्वयेन सकला ब्रह्म विद्या ससन्यास अनवशेषत कांडद्वयेन समीरिता दो कांड से कही गई। दो कांड होने से कांड द्वयेन ससन्यास ब्रह्म विद्या समीरिता 29 कांडद्वय में अच्छा मधुकांड और मणिकांड में चार अध्याय, चार अध्याय मतलब इसको मिला करके हाँ। तल्लाभे कार्यांतराभाव दर्शयति ज्ञान प्राप्त बन एतावान् उपदेशः स्याद् वेदे श्रीयुर्तिना नृणाम कृतकृत्यो भवेत् क्षिप्र मेतज्ञात्वानुशासनम्। वेदे श्रीयुर्तिना नृणाम एतावान् उपदेशः नृणाम एतावान् उपदेशः वेदे एतज् ज्ञात्वा क्षिप्रमेव कृतकृत्यो भवेत् इति अनुशासनम्। एतद् अनुशासनं हाँ एतद् अनुशासनं ज्ञात्वा क्षिप्रमेव कृतकृत्यो भवेत् तिस् अथ उपदेशांतर में श्रोगतादि भी उच्यते तत्र वेद में ही कहा गया एतावान् है। चैत्य वंदनादि उपदेशो म्लेच्छ प्रायाणा पुरुषापसादानाम निकृष्ट कर पुरुषापसादान भवति इति न पुरुष धौरेयाणाम मुमुक्षुणाम इत्यह श्रेयोर्थिनाम एतै उपदेश वेद में वेदानुशासन ज्ञान फलमः कृतकृत भवेत् क्षिप्रम। तत्र हेत्वांतर नैरपेक्षम सूचयति क्षिप्रम ज्ञान होने पर ही ज्ञात्वा क्षिप्रम कृते कृते भवति। पंच ब्राह्मण पुराण अच्छा हाँ ये वार्तिक है त्रिसहस्री तथा पंच शतान्यत्र समासतः चत्वारिंशत् तथा श्लोका षष्ठाध्याय से वार्तिके अब षष्ठाध्याय के वार्तिके में 3540 3540 षष्ठाध्याय में पूरा वार्तिक है। इसमें तो गिनते अलग अलग सोना संख्या नंबर दिया है अभी तक अच्छा अच्छा हाँ श्लोका नाम आदित्य सम 10,400 हाँ ओम।